Hielke Teertstra. Goedemiddag, welkom bij het Nieuws & Co. Met dit uur, we praten over de dood van oud-premier Van Agt, met de organisatie waar hij tot zijn laatste dagen bij betrokken was en die zijn overlijden bekend maakte, de Rights Forum. En burgemeester Abu Taleb is teruggekeerd uit het buitenland en bezocht vandaag de wijk Schammerkamp, die zoveel in het nieuws was tijdens zijn afwezigheid. Nu al meer daarover in het NOS-journaal met Jan van der Putten. Abu Taleb heeft een bezoek gebracht aan die Rotterdamse buurt waar een zware explosie was. Abu Taleb werd rondgeleid en sprak met buurtbewoners. De explosie van anderhalve week geleden veroorzaakte een ravage en kostte aan 3 mensen het leven. Abu Taleb kon niet eerder komen, want hij was op werkbezoek in Zuid-Amerika. Een aantal nabestaanden en buurtbewoners neemt het de burgemeester kwalijk dat hij niet eerder contact opnam. Veel politici reageren op het overlijden van oud-premier Dries van Agt. Premier Rutte noemt hem een gezicht van een tijdperk in onze parlementaire geschiedenis. Rutte zegt dat ze de afgelopen jaren geregeld contact hadden over het premierschap. Het was heel dierbaar, omdat je met hem eens een keer een dilemma kon bespreken. En dan ging hij niet inhoudelijk zitten adviseren, maar hij snapte dan natuurlijk in die Nederlandse coalitiepolitiek hoe lastig het soms kan zijn en ook hoe dan soms dat besluit bij die premier komt te liggen en die moet dan die knoop doorhakken. En dat zijn inderdaad eenzame momenten. En je kunt met weinig mensen daarover praten. En ook oud-premier Jan-Peter Balkenende heeft gereageerd. Hij noemt zijn voorganger erudiet, bevlogen, sociaal en humoristisch. Van Agt overleed maandag met zijn vrouw Eugenie op een zelfgekozen moment. Ze waren allebei 93. 1 op de 10 rijksambtenaren heeft het afgelopen jaar te maken gehad met racisme op de werkvloer. Een ongeveer even grote groep heeft meegemaakt dat collega's racistisch waren tegen burgers, blijkt uit een enquête. Demissionair staatssecretaris Van Huffelen van Binnenlandse Zaken noemt de uitkomst onacceptabel. Ambtenaren die buiten Europa zijn geboren en collega's in lagere loonschalen hebben het meest te maken met racisme. Premier Rutte gaat maandag naar Israël en de Palestijnse gebieden. Hij wil praten over zaken als een gevechtspauze en vrijlating van gijzelaars en gevangenen. Premier Netanyahu heeft het leger opdracht gegeven een strijdplan te maken voor Rafah in het zuiden van de Gazastrook. Burgers moeten daar weg en Hamas moet worden uitgeschakeld, zegt de premier. De politie kan niet vaststellen of een ongeluk van afgelopen maandag op de A15 bij Herwijnen een direct gevolg was van de boerenprotesten langs de snelweg. Er werden autobanden in brand gestoken en dat veroorzaakte rook op de snelweg. Vervolgens botsten 2 auto's op elkaar. In Parijs is een man geëlektrocuteerd door de bovenleiding van het spoor. Hij was bij Gare du Nord op een stilstaande trein geklommen. Volgens de Franse politie was het slachtoffer een migrant. De trein zou naar Londen gaan. Prins Harry heeft buiten de rechtbank om een schikking getroffen met de uitgeverij van onder meer de Britse krant The Mirror. Harry had de uitgever aangeklaagd voor het hacken van zijn telefoon. Eerder oordeelde een rechter al dat in The Mirror en andere kranten artikelen stonden op basis van illegaal verkregen informatie. Daarvoor moest The Mirror al ruim £140.000 betalen. Over de rest van de klachten is nu geschikt. Er wordt in eerste instantie £400.000 naar Harry overgemaakt en de uiteindelijke schadevergoeding kan nog hoger worden. Na de aardverschuiving van dinsdag in de Filipijnen is alsnog een jong meisje levend onder het puin vandaan gehaald. Door de enorme modderstromen zijn tot nu toe zeker 11 mensen overleden. Maar de verwachting is dat het dodental nog flink zal oplopen. Correspondent Mustafa Margali. De reddingswerkers zeggen dat deze vondst hun nog wat hoop geeft. Want na 3 dagen zoeken hadden ze bijna de hoop opgegeven om nog levende mensen te vinden. Maar ze zeggen, het lichaam van een kind is toch een stuk minder weerbaar dan dat van een volwassene. Er worden nog ongeveer 110 mensen vermist. Dus ze hopen dat ze na deze vondst nog meer levende mensen onder de modder vandaan kunnen halen. Die aardbeving in de Filipijnen was dinsdag vlakbij een goudmijn. 2 bussen vol mijnwerkers raakten bedolven door modderstromen. En het weer bewolkt met een bui, maar ook af en toe zon. En het is vrij zacht. Vanavond en vannacht is het droog. Morgen is het grijs, voor het grootste deel droog. En morgen wordt het 11 tot 14 graden. En de verkeersinformatie komt van Edwin Gerritsen. Goedemiddag. Middag Dielke. Het is minder druk dan gebruikelijk op vrijdag. Er staat 100 kilometer file. De meeste vertraging is er in Zuid-Holland en het midden van het land. De files die opvallen staan op de A27 Utrecht richting Almere tussen Hilversum en Eemnes. Een half uur vertraging door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. Op de A28 Groningen richting Amersfoort is ook een ongeluk gebeurd bij Zwolle. Voor knooppunt Altemaarbroek 20 minuten vertraging. Twee rijstroken zijn dicht. De A58 Eindhoven richting Tilburg is weer vrij. Na een ongeluk tussen Batendorp en Moergestel nog 3 kwartier vertraging. En op de N35 Zwolle richting Enschede voor Wierden een half uur op onthoud. Dat komt ook door een aanrijding. Zeg, beleg je eigenlijk al? Absoluut. In de vastgoedfondsen van Sinvest. Sinvest? Ja, ze beleggen in een mix van vastgoed in Nederland en Duitsland en hebben jarenlange ervaring. Oh, vertel. Nou, de fondsen van Sinvest investeren in kantoren, gezondheidscentra en supermarkten. Klinkt interessant. Stap deze maand in en ontvang 1 maand extra voorschotdividend. Meer informatie en de voorwaarden vind je op sinvest.nl. Sinvest staat ingeschreven in het register van de AFM. Wie zorgt ervoor dat u zelf geen stressklachten krijgt als een medewerker ziek wordt? Goeiedag, met Rick van Sazas. Hoe kan ik u helpen? Geef al uw zorgen om verzuim uit handen aan Sazas, uw verzuimspecialist. Ik ben Leopold. Beleef dit meesterwerk uit de wereldliteratuur nu live in het theater. Met een van de beste zangers van Nederland als Don Quichot. Huub van der Lubbe speelt de man die het goede ziet in de wereld. De Man van La Mancha raakt en inspireert. Nu te zien, manvanlamancha.nl. Verzuim voorkomen en verzekeren begint op sazas.nl. Slik je van de tarieven van jouw accountant? Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Dan wordt het tijd om te switchen naar een kantoor op niveau. Finovion. Bel met het Finovion-kantoor bij je in de buurt en maak kennis met onze overstapservice. Ga naar finovion.nl. Morgen ontdekt acteur, regisseur en schrijver Ilse Waringa haar verborgen verleden. Mijn moeder! Oh, ik krijg helemaal de kippenvel. Hier ligt een heel groot gedeelte van mijn geschiedenis. Het is iets wat ik nooit had verwacht. Verborgen verleden. Morgen om 8:55 bij de NTR op NPO 2. Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Ga naar finovion.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. Meneer de voorzitter, vrienden van het CDA. Bijna op de kop af is het kabinet nu 2 jaar bezig. Of moet ik zeggen, bijna met de kop eraf. Oud-premier Van Agt, met een passie voor taal die hij dan al kleurrijk gebruikte. Dielke Teertstra. Nieuws en Co. En taal was maar één van de passies van Van Agt. De politiek was dat ook, net als wielrennen. En de laatste jaren van zijn leven vooral de Palestijnse kwestie. Van Agt leidde 3 kabinetten, van 1977 tot 1982. En hij was oprichter van The Rights Forum. Een organisatie die zich inzet voor rechtvaardigheid in Israël en de Palestijnse gebieden. Gerard Jonkman is directeur van The Rights Forum. Goedemiddag. Goedemiddag. Jullie brachten het bericht van zijn overlijden naar buiten. En dat bericht dat klonk heel persoonlijk. In de eerste alinea stond Van Agt is samen met zijn vrouw overleden, hand in hand. Ze waren allebei 93 jaar. Hoe nauw was jullie band? Die was inderdaad heel persoonlijk. En ja, dat komt voor een heel groot gedeelte ook door Dries van Agt zelf. En ook trouwens door zijn vrouw. Omdat zij echt mensen waren die ook geïnteresseerd waren in de ander. Dus hij was heel erg betrokken bij ons werk uiteraard. Omdat hij degene is die ons heeft opgericht en als organisatie. Maar hij was ook geïnteresseerd in de mens, achter de mens. Ook binnen onze organisatie en ook buiten onze organisatie overigens. Wanneer heeft u hem voor het laatst gezien of gesproken? Dat is wel enige tijd geleden. Met name ook vanwege zijn verslechterende gezondheid. En wij wilden hem niet te veel belasten. Zeker niet met de huidige situatie in Israël-Palestina. Dus de contacten de laatste tijd hebben we echt vooral via de familie ook gedaan. En daar hebben we ook de informatie aan doorgegeven over hoe het kwam. Maar daarvoor kwamen we regelmatig bij elkaar en was er sprake van uitwisseling. Hij maakte geen gebruik van social media of e-mail of iets dergelijks. Mm-hmm. Dus het ging op een gegeven moment ook wel vaak dat we veel informatie van onszelf, veel rapporten en dergelijke per post opstuurden. En dan bespraken we dat of persoonlijk of per telefoon. Sorry. Daarom noemt u het veel uitwisseling. Het was niet altijd heel makkelijk om met elkaar te communiceren. Nee, maar we kwamen ook wel, of tenminste, we gingen wel bij hem op bezoek. En het was vaak dan de afspraken in de buurt van Nijmegen, inderdaad. Ja. Er klinkt al het een en ander natuurlijk door in uw woorden. Maar hoe herinnert u zich vannacht? Ja, het is een hele markante man. Je merkt wel heel duidelijk een verschil in de periode voor zijn hersenbloeding in 2019 en daarna. In de periode daarvoor was ook zijn taalgebruik bijvoorbeeld enorm archaïs en geweldig eigenlijk. Maar sowieso dus inderdaad een echt mensenmens, iemand die geïnteresseerd was in anderen, warm. Hij kende mensen en hij onthield ook wie ze waren en wat hun achtergrond was. Na zijn carrière in de politiek zette hij zich veel in voor het Palestijnse volk. Via uw organisatie onder andere. Hoe is dat ontstaan? Tussen 1980 en 1999 begon hij enigszins verdiept te raken in de situatie van de Palestijnen. In Israël, daarvoor heeft hij het veel opgenomen voor Israël. Vanaf 1980 begon dat wat te schuiven. Dat kwam onder andere in de periode dat Oost-Jeruzalem bezet werd door Israël. In 1999 kwam een echte omslag, zoals hij dat zelf ook zegt. Tijdens een reis samen met zijn vrouw naar Israël en naar de Palestijnse gebieden. En toen gaf hij zelf ook heel expliciet aan. Hij zag van, toen zag ik hoeveel onheiligs er gebeurde in het Heilige Land. U noemt dat een omslag in het denken. De laatste jaren werd Van Agt progressiever. Sprak u ook met hem over het huidige politieke klimaat in Nederland? Daar hebben we ook al over gesproken. Overigens, hij zei zelf dat hij niet progressiever was geworden, maar dat de rest van Nederland minder progressief was geworden. Oh ja. Dus hij legde de schuld in ieder geval in de gesprekken die ik met hem had. Niet zozeer bij hemzelf, maar bij de rest. En ja, daar hebben we inderdaad dus ook wel regelmatig over gesproken. Maar wat voor thema's hielden hem dan bezig? Nou, ook zaken als klimaat bijvoorbeeld wel. Daar heeft hij wel over gesproken. Maar al heel gauw kwam het gesprek dan toch altijd weer op Israël-Palestina. Want dat was echt zijn grote passie. En daar wilde hij ook echt alles van weten. Van wat daar gebeurde. Allerlaatste nieuws. De laatste acties, campagnes die we deden. De contacten met de Tweede Kamer daarover. Zeker als ik met hem sprak. Dan waren het vaak of over de persoonlijke dingen. Mm-hmm. Dan eventjes over politiek, over dit soort dingen. Maar daarnaast ook heel veel anekdotes van hemzelf over het verleden. Over in zijn eigen politieke loopbaan. Wat hij mee heeft gemaakt, de contacten die hij had gehad. En dan vooral het relativerende daarin viel altijd op. Als je hem bijvoorbeeld ook vroeg wat zijn hoogtepunt in zijn politieke loopbaan was, dan, dat verraste me, dan noemde hij niet het premierschap, maar het feit dat hij minister van Justitie was geweest. Want hij was jurist, recht was zijn passie. En het feit dat hij dan de hoogste jurist was, als het ware, in ieder geval. Dat was zijn hoogtepunt. Voor het ministerie. Ja, dat was zijn hoogtepunt. Ja. En veel meer nog dan het premierschap, zoals hij dat in ieder geval in het gesprek met mij ooit zei. Dus dat soort zaken hadden we het regelmatig over. Ja. Dank dat u wilde vertellen over Dries Van Agt. Gerard Jongman, directeur van The Rights Forum. Nou, en Dries Van Agt koos dus samen met zijn vrouw een eigen moment om te sterven. Francine van Terbeek, bestuurder van de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde. Goedemiddag. Goedemiddag. Heeft u dit vaak gehoord, dat mensen tegelijk willen overlijden? Nou, wij horen de wens zeker vaker. Mm-hmm. Er zijn veel echtparen die dat willen, zeker als ze een heel leven lang samen zijn geweest. Maar het komt niet per se vaak voor. Het is niet, maar het is ook niet uniek dat twee partners tegelijk euthanasie krijgen. Als je kijkt naar 2022, dat is het jaar waarover we nog cijfers hebben. Cijfers van afgelopen jaar zijn nog niet bekend. Maar in 2022 gebeurde het 29 keer. Dus 29 paren, dat is 58 personen, op een totaal van bijna 9000 uitgevoerde euthanasiegevallen. Dus als je het zo bekijkt, is het niet veel. U zegt we horen de wens vaker, maar het gebeurt niet zo vaak in de praktijk. Hoe komt dat? Dat klinkt alsof het moeilijk is. Nou, het is geen makkelijke weg, want ieder geval moet op zich worden beoordeeld. Om euthanasie te krijgen moeten beide partners afzonderlijk van elkaar voldoen aan de wettelijke zorgvuldigheidseisen. En er moet dus bij allebei sprake zijn van een vrijwillig en weloverwogen verzoek, van ondraaglijk en uitzichtloos lijden. Er moet geen redelijk alternatief zijn om het lijden te verminderen. Nou ja, dat gebeurt lang niet altijd. Maar het kan dus wel, en als NVVE vinden we het heel erg mooi dat het op zo'n manier kan. Dat je na een lang leven samen hand in hand waardig kan sterven en ook het overlijden van de ander niet meer hoeft mee te maken. En hoe gaat dat dan praktisch? Kunnen mensen ook samen een traject doorlopen met de artsen die dit proces begeleiden? Nou, het is zo dat de euthanasieverzoeken van beide partners als twee individuele trajecten behandeld moeten worden. Ze moeten dus ook allebei aan de zorgvuldigheidseisen voldoen. En de uitvoering gebeurt of door één arts of door twee artsen. Vaak door twee, zodat men ook echt tegelijk kan overlijden. En dan voor elk van die partners moet ook een onafhankelijke scanarts beoordelen of al aan alle eisen is voldaan. En dat is heel strikt, want er mag dus geen sprake zijn van onderlinge beïnvloeding. En dus die partners worden apart van elkaar gesproken en apart van elkaar beoordeeld. Ja, om te beoordelen of het wel vrijwillig is en ze dus niet bijvoorbeeld onder druk van de partner tot het besluit zijn gekomen. En wat zijn de voorwaarden om dit te doen als je na een leven lang samen als stel samen wil sterven? Wanneer kan dat? Wanneer kom je daarvoor in aanmerking? Nou, de wet stelt een aantal zorgvuldigheidseisen. De belangrijkste zijn dat er sprake is van uitzichtloos en ondraaglijk lijden met een medische oorzaak. En een andere belangrijke is dat het verzoek vrijwillig en wel overwogen moet zijn. Nou, verder moet de persoon in kwestie goed zijn voorgelicht over de situatie waar hij in zit, dus de medische situatie. En samen moeten de patiënt en de arts er ook van overtuigd zijn dat er geen redelijke andere oplossing is. Daarnaast zijn er nog een aantal proceseisen, zoals dat de arts dus een tweede onafhankelijke arts moet consulteren en dat de euthanasie natuurlijk medisch zorgvuldig moet worden uitgevoerd. Nou, als dat allemaal oké is, dan en dat geldt dus voor beide partners, dan kan dus de euthanasie plaatsvinden en dat kan op twee manieren. De arts kan door middel van een injectie euthanasie verlenen, of de arts kan helpen bij zelfdoding door een drankje aan te reiken. Maar het is meestal zo dat het via het infuus gaat. In 97% van de gevallen is dat zo. Welk advies geeft u met de NVVE aan mensen die ook op deze manier willen sterven? Het allerbelangrijkste is weet wat u wil. Twee, bespreek het met uw naaste en bespreek het met uw arts. Zodat u ook weet of uw arts bereid is daarbij te helpen. Het is dus wel heel belangrijk dat mensen echt daadwerkelijk aan de zorgvuldigheidseisen voldoen. Allebei. En ga daarover zo snel mogelijk met uw arts in gesprek. Want het zou vervelend zijn als uw arts niet zelf bereid is uit te voeren, dat u dan nog moet zoeken naar een andere arts. En dan kan het wel wat langer in beslag nemen. Dat kan wel wat ingewikkelder worden. Want niet alle artsen zijn bereid en artsen zijn niet verplicht u daarbij te helpen. Dus het is goed om te weten, is uw arts bereid u te helpen? Heel hartelijk dank voor de uitleg. Francine van ter Beek, bestuurder van de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde. Edwin Gerritsen, hoe is het op de weg? Dat is een stuk minder druk dan gebruikelijk op vrijdag. De meeste files staan in het midden van het land. Er is een ongeluk gebeurd op de A27, Utrecht richting Almere. De rijbaan is daardoor helemaal dicht bij Eemnes. Verkeer richting Almere kan omrijden via Muidenberg over de A1 en dan de A6. Midden- en Noord-Limburg krijgen in het weekend zeer waarschijnlijk te maken met wateroverlast. De waterstand van de Maas is de afgelopen dagen snel gestegen, doordat het veel heeft geregend in de Ardennen. En Rijkswaterstaat verwacht dat de rivier vanavond het hoogste punt bereikt bij het dorp Sint-Pieter. Bakfietsen van de Nederlandse fabrikant Babu breken met grote regelmaat. RTL Nieuws meldt dat na gesprekken met een tiental ouders bij wie het frame brak, terwijl ze alleen of met hun kinderen op die bakfiets reden. RTL sprak ook met oud-medewerkers die verklaren dat ze bang zijn voor ongelukken. Toezichthouder NVWA gaat onderzoek doen. En een raadsel op de wallen. De gemeente Amsterdam had daar speciale tegels geplaatst om straatdealers tegen te gaan. Dat waren opbollende tegels, vermoedelijk bedoeld om het lang stilstaan lastiger te maken. Die tegels zijn nu weg, meldt AT5. Wie ze heeft weggehaald, weet niemand. Omwonenden zijn er trouwens niet rouwig om. Ze vonden het een onzinnige prof. Het is meer dat mensen erover kunnen vallen. Dus het is echt een belachelijk experiment. Het is een onzinnige maatregel die echt niet begrepen wordt waarom die er is. Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat er binnenkort nieuwe tegels worden geplaatst. Nieuws en Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Burgemeester Abu Taleb was vandaag in Schammenkamp in Rotterdam-Zuid. Vorige week was daar een explosie waarbij 3 doden vielen en 2 mensen gewond raakten. De ravage was enorm. Verslaggever Vincent van Rijn was bij het bezoek van de burgemeester. Ja, Vincent, die ontploffing die was vorige week maandag, meer dan 1,5 week geleden. Waarom kwam Abu Taleb nu pas? Ja, hij was op het moment van de ontploffing op een al lang geplande reis naar Zuid-Amerika. Een reis die in het teken stond van de strijd tegen internationale drugshandel. En dat op het moment dus dat in zijn eigen stad een ontploffing was in een bedrijfsruimte. Vermoedelijk, we weten het nog niet zeker, omdat er een drugslab ingevestigd was. En op die maandagavond, inderdaad 1,5 week geleden, was Abu Taleb dus al in Zuid-Amerika. Er is toen wel, begrepen wij vandaag, overwogen om vroeg terug te laten keren. Uiteindelijk is daar toch niet voor gekozen. En gisteravond kwam de burgemeester weer aan in Nederland. En daardoor duurde het dus wel 11 dagen voordat hij hier in de wijk een bezoek kon brengen. Daar was ook wel wat kritiek op van sommige bewoners. Maar ik hoorde ook wel weer anderen zeggen, ja, een terugkeer, dat was een beetje voor de bühne geweest. Het is veel belangrijker dat de burgemeester in Zuid-Amerika was. Juist ook om daar met de burgemeesters van Antwerpen en Hamburg afspraken te maken om iets te doen aan al die drugstransporten. Laten we even luisteren naar hoe dat bezoek vanmiddag verliep. Om 2 uur komt Abu Taleb aan in de straat Schammenkamp in Rotterdam-Zuidwijk. Met eigen ogen ziet de burgemeester dat het puin van de ontploffing nog altijd metershoog ligt opgestapeld. Abu Taleb praat bij de hekken met betrokken brandweermannen en politieagenten. Het is dat blok en dit blok, hè? Ja. Denk ik. Ja. Ja. Hier, achter waren die bedrijfsloods, hè? Ja. Dat is het. Ja, en hier zijn dus 3 woningen van weg. Nou ja, meerdere zorgen. Eén gaat natuurlijk om slachtoffers. Want het gerucht ging al dat er mensen nog binnen waren. En daarnaast het voorkomen dat het verder uitbreidt. En dan met name die kant op en natuurlijk daarheen richting de flat. Daarna spreekt hij achter gesloten deuren met getroffen bewoners en ondernemers. Een van hen is Paul Heese. Hij heeft een Indische toko, vlak bij de plek waar de ontploffing was. We zijn heel erg blij dat hij toch de moeite neemt inderdaad om het nog eventjes met eigen ogen en iedereen te woord te staan. En hoe bent u zelf getroffen door deze ramp? Ja, zeg maar onze onderneming, zeg maar, die al 60 jaar aan de gang is. Zeg maar. Mijn opa heeft de zaak opgezet. Onze voorraad, productieruimte, groothandel, die is eigenlijk compleet verwoest. Ja, het staat nog wel overeind, maar ja, daar is alles mee gezegd. Aan het eind staat de burgemeester ook even de massaal toegestroomde pers te woord. Nou ja, heel verdrietig als er zoiets gebeurt en dan 3 dodelijke slachtoffers vallen met heel veel schade eromheen, veel emotionele schade. Ook mensen die net bij mij binnen zaten te huilen, die hun tranen niet binnen kunnen houden en ook zeer geëmotioneerd getroffen zijn. Kinderen die daar heel erg onder lijden, ja, dat is eigenlijk met geen pen te beschrijven. De burgemeester heeft overwogen om eerder terug te keren uit Zuid-Amerika. Ja, ik heb er ook over contact over gehad met mijn wethouder, lokale burgemeester, en ook met de brandweer en de politie en gevraagd of het nodig was. Antwoord was, we redden ons wel, doe daar je werk maar. Kun je zich voorstellen dat er mensen in de wijk zijn die zeggen, nou, toch terug moeten komen? Dat zou zomaar kunnen. Ik heb het zelf niet gehoord van niemand, ook in de gesprekken die ik net gehoord heb. Niemand heeft tegen mij gezegd van burgemeester, u had er terug moeten komen. Dat heb ik van niemand, ook net, niet gehoord. Veel partijen in de gemeenteraad zeggen, drugslabs in de stad, die moeten gewoon harder worden aangepakt. Je weet, een grote stad is er een stad om erin te gedijen, om ervan te genieten, om er te leven, om daarin op te groeien. Maar het is voor sommige criminelen ook een plek om te schuilen. En het is ondoenlijk om in de 100.000 adressen die we in Rotterdam hebben, om die dagelijks langs te gaan om te kijken of dat toch niet criminele activiteiten aan de orde zijn. Dus we zijn vergaand afhankelijk van signalen die burgers ook afgeven. En die lopen dan ook serieus na om te kijken op basis daarvan zouden moeten ingrijpen. Die raadsvragen liggen daar en die ga ik beantwoorden. Eerst aan de gemeenteraad, daarna geef ik ook het antwoord. En dat was het bezoek van Abu Taleb. Vincent, hoe staat het nu met het strafrechtelijk onderzoek? Nou, sinds zaterdag weten we dus dat Jalal O. is aangehouden. Hij wordt verdacht van de productie van drugs. Hij was de huurder van de ontplofte bedrijfsruimte. En in het puin zijn spullen en grondstoffen gevonden waarmee drugs worden gemaakt. Onderzoek is dus in volle gang. Zelf zei Jalal in de eerste dagen tegen verschillende media dat hij geen idee had waardoor de ontploffing was veroorzaakt. Hij zit nu dus vast, mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Eén verdachte dus opgepakt na die ontploffing anderhalve week geleden, waardoor tientallen bewoners echt door een nachtmerrie zijn gegaan en 7 woningen verwoest en totaal onbewoonbaar zijn. Dankjewel, Vincent van Rijn. Steeds meer mensen fietsen op een e-bike naar hun werk. Maar komen die van de gewone fiets of uit de auto? Joost de Kruijf volgde een jaar lang 550 mensen uit Brabant die op de e-bike overstapten. En vanmiddag promoveerde hij in Utrecht. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Ja, en komen die mensen van de gewone fiets of komen ze uit de auto? Nou, eigenlijk allebei. Ik heb inderdaad veel mensen gevolgd in hun dagelijkse rit naar het werk. En je ziet eigenlijk dat op de korte ritten veel mensen die al fietsten overstappen naar de elektrische fiets. Maar het mooie is dat ook heel veel automobilisten, met name op de wat langere afstanden, ook massaal zijn overgestapt. Dus kun je dan zeggen dat de e-bike voor het woon-werkverkeer positief of negatief is voor de gezondheid? Ah, het is heel positief. Kijk, uiteindelijk, er zijn natuurlijk heel veel mensen die op korte afstand van het werk wonen en ervoor kiezen om nu gewoon de auto te pakken of een ander vervoermiddel. Dus niet de gewone fiets. En je ziet eigenlijk dat op die korte ritten ook mensen, als ze een e-bike hebben, ook gebruik gaan maken van de e-bike. En met name de mensen die eigenlijk uit de auto komen en op de e-bike stappen. Daar zie je ook van, als ze eenmaal een e-bike hebben, dat ze het ook gaan gebruiken om even naar de winkel of naar de sport of naar andere bestemmingen te gaan. Dus de e-bike wordt niet alleen dan voor het werk gebruikt, maar ook voor andere activiteiten. Als je eenmaal voor de deur staat, dan gaan mensen er gewoon mee, ook naar andere plekken. Ja, ja. Ja. Dus dat is heel positief. Dus, ja. U volgde mensen 1 jaar. Bleven ze in die tijd ook echt fietsen naar hun werk? Ja. Ja, het mooie is, en dat heb ik geprobeerd vandaag ook tegen de commissie uit te leggen, waar je normaal verwacht als mensen op 1 januari goede voornemens doen om eigenlijk gewicht te verliezen of meer te gaan sporten, mm-hmm. Dan heb je heel snel dat die voornemens afnemen. En eigenlijk die mensen die mee zijn gaan doen aan de pilot, die begonnen heel fanatiek en veel met e-biken. En je ziet eigenlijk doordat ze meer zijn gaan fietsen, werd de conditie beter, waardoor ze eigenlijk gaandeweg het jaar nog veel meer zijn gaan fietsen. Dus waar je eigenlijk verwacht dat iedereen actief en enthousiast mee zou gaan doen en daarna weer gewoon zou vervallen in het oude gedrag, zie je echt dat mensen door het fietsen meer gaan fietsen. Nou, moeten we er wel heel eerlijk bij zeggen dat mensen die hier aan meededen wel een beloning kregen, hè, voor al dat fietsen. Want per gereden kilometer op de e-bike kregen ze dus iets. De vraag is, gaan mensen dat ook doen, denkt u, zonder zo'n beloning? Ja, daar ben ik wel positief over. Want het onderzoek wat ik gevolgd heb is al een paar jaar oud. In ieder geval, ik heb er wel even over gedaan om uiteindelijk mijn proefschrift af te ronden. En wat je nu steeds meer ziet is dat ook werkgevers instappen met betere fiscale regelingen. Dat je makkelijker een e-bike kan kopen. En dat eigenlijk het beleid daar ook op wordt aangepast. Dat mensen gestimuleerd worden om te gaan fietsen. En ja, het is raar om mensen geld te geven om meer te gaan fietsen. Dus je ziet eigenlijk steeds meer mengvormen, dat je ook met sociale aanmoediging mensen ook op de fiets gaat krijgen. Maar het helpt wel dat mensen een vergoeding krijgen om uiteindelijk de e-bike aan te kunnen schaffen en gestimuleerd worden om hem te gebruiken. Ja, je ziet ook dat de e-bike door steeds meer mensen wordt gebruikt. Want vroeger was het toch vooral veel ouderen die je dan toertochtjes zag maken. En nu zie ik ook vooral heel veel jonge mensen die naar school of naar werk gaan op de e-bike. Ja, absoluut, absoluut. Maar we zijn meneer de Kruijf kwijt. De verbinding is helaas verbroken. Ik denk dat hij gewoon lekker teruggaat naar het promotiefeest. Want er valt wel wat te vieren vandaag. Oh, daar bent u weer, meneer de Kruijf. De industrie ook niet stil heeft gestaan. Dus het zijn voor het mooie, comfortabele, hippe fietsen. Dus dat helpt ook. Want vroeger was er, en er zullen vast mensen nog zijn die zeggen, ja, de e-bike is voor senioren. Nou, dat imago zijn we volgens mij wel kwijt. Was gelukkig, het laatste deel van uw antwoord was nog goed te verstaan. Heel hartelijk dank en veel plezier nog met het promotiefeest vandaag. Fietsexpert Joost de Kruijf. Zometeen, na 2 jaar oorlog, heeft Oekraïne een nieuwe commandant van de strijdkrachten. Ik praat zo met Marten Kruijf over wat deze generaal Sirski in deze rol te doen staat. Ster. Wil je op vakantie? Of op reis? Fox gaat verder. Zowel in Europa als ver daarbuiten. Boek je reis op fox.nl. Expert in rondreizen. Ben je single en wil je dat graag zo houden? Vermijd dan elk contact met die veel te leuke singles op e-matching. En maak al helemaal geen gebruik van de gratis kennismakingsweek. e-matching.nl, dating hbo'ers en academici. Durft u het aan? Fox gaat verder. Boek je rondreis op fox.nl. Kan jij 8 minuten dansen met de verfrissende energie van 1 Kanzi-appel? Yes, you can see. Geniet ook van de energie van 1 Kanzi-appel uit Nederland. Ouders met een migratieachtergrond werden vaker hard aangepakt bij het toeslagenschandaal door de Belastingdienst. Dit is etnisch profileren en dat is altijd onterecht. De overheid blijft burgers discrimineren en dat moet stoppen. Teken de petitie op amnesty.nl. Lees nu De Camino van Anya Niewiera, winnaar van de NS Publieksprijs en de bestverkochte thriller van 2023. De Camino van Anya Niewiera, nu in de boekwinkel. Boek nu jouw zonvakantie bij Sunweb. Bijvoorbeeld naar Portugal met tot €400 vroegboekkorting. Ontdek alle vroegboekvoordelen nu op sunweb.nl. Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl. NPO Radio 1. Het is bijna 6:02. Hier is Jan van der Putten. Het Israëlische leger bereidt een aanval voor op Rafah in het zuiden van de Gazastrook. Burgers moeten daar weg en Hamas moet worden uitgeschakeld, zegt premier Netanyahu. Maandag gaat premier Rutte naar het Midden-Oosten voor overleg met Israël en de Palestijnen. 1 op de 10 rijksambtenaren had afgelopen jaar te maken met racisme op de werkvloer, blijkt uit een enquête onder 4500 ambtenaren. Staatssecretaris Van Huffelen noemt dat onacceptabel. Prins Harry heeft een schikking getroffen met de uitgever van de Britse krant The Mirror. Harry had de uitgever aangeklaagd voor het hacken van zijn telefoon. En de politie heeft niet kunnen vaststellen of een ongeluk afgelopen maandag op de A15 bij Herwijnen een direct gevolg was van boerenprotesten. Het politieonderzoek is daarom gestopt. Edwin Gerritsen, waar staat het nog vast? Vooral in het midden van het land staat in totaal nog 80 kilometer file. Het is minder druk dan gebruikelijk. Op de A27 Utrecht richting Almere is een ongeluk gebeurd. Bij Eemnes is de rijbaan dicht. Verkeer richting Almere kan omrijden via Muidenberg over de A1 en de A6. Op de A28 Groningen richting Amersfoort bij Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek een kwartier vertraging. Dat is de nasleep van een ongeluk. A35 Enschede richting Zwolle voor Nijverdal 20 minuten vertraging. En op de N35 Zwolle richting Enschede voor Wierden een 30 minuten vertraging door bergingswerkzaamheden. En Marco Verhoef is hier voor het weekend weerbericht. Of ja, voor veel mensen natuurlijk ook, Marco, het carnavalsweekend weerbericht. Ja, zit er inderdaad aan te komen. Ik ben zelf geen vierde, dus vergeef me als ik het verkeerd roep. Laten we me wel de volgorde een beetje eenhouden. Dus beginnen met vanavond. Mm-hmm. Nou, vanavond is het op de meeste plaatsen droog. Ik weet niet of er al veel gevierd wordt. Het is wel zo dat er ergens aan het eind van de avond, begin van de nacht, misschien eventjes wat meer regen overtrekt. Ook over het zuiden van het land. Maar dan wordt het daarna wel weer droog. En de tweede helft van de nacht hebben we ook wat opklaringen. Minimumtemperatuur. Vannacht. Het is niet koud, 7 of 8 graden. Ja, en dan morgenochtend is het op veel plaatsen droog. Wolkenvelden, maar de wolken zijn vooral hoog in de atmosfeer te vinden. Dat betekent dat de zon er nog wel een beetje doorheen kan schijnen. Een beetje waterig zonnetje. Dat met temperaturen van 1 graad of 12 en niet te veel wind. Nou, dat is eigenlijk in de middag best aardig. Maar dan begint wel de bewolking dikker te worden. Dus alle feestvierders morgen in het zuiden. In de loop van de middag dikkere bewolking. En aan het eind van de middag gaat het daar als eerste regenen. Gaat een groot deel van de avond door. Dus vroeg de kroeg opzoeken is dan het advies, denk ik. Ja. Ja, en dan gaan we naar de zondag. Ja, dan is het in het noorden wat regenachtig. Een groot deel van de dag. Later wat opklaringen daar. Die opklaringen vinden we elders eerder met een enkele bui. 10 graden, iets meer wind, dat wel. Maar eigenlijk helemaal geen onaardig weer. Ja, je moet je een beetje kleden en een beetje rekening houden met soms een bui. En als we al een beetje de nieuwe week inkijken, Ja, maandag verandert er niet zo heel veel. Ik denk dat er wel wat meer ruimte is voor de zon maandag. Het is iets opener allemaal, maar het is zeker niet droog. Dat geldt ook voor de dinsdag. Ja, en later in de week, ja, het verandert niet zo heel veel. Waar zondag en maandag, dinsdag misschien ook de temperatuur in die buurt van de 10 graden zit, lijkt die later weer iets op te lopen. Dus voorlopig is het zacht. Winter komt in ieder geval niet terug. And the winner is... Onze Jumbo-wapenaar extra belegen. Ja, die is door een onafhankelijke jury van internationale topchefs bekroond met een Superior Taste Award. En naast prijswinnend is onze kaas deze week extra winnend in prijs. Want je krijgt nu 50% korting op alle Jumbo-wapenaar kaas. En dat voor die prijs. Jumbo. Het managementboek van dit jaar wordt gekozen uit een fraaie longlist van 50 titels. Je vindt ze allemaal op managementboek.nl/longlist. Managementboek. Prettig kennismaken. Bij Beter Horen ontdekt u de nieuwste hoorinnovaties. Zoals de Ampli Energy Micro. Nu 25% compacter dan de vorige versie. Voor optimaal comfort bij gebruik. Probeer het vrijblijvend uit. Kijk voor de werkwijze en vergoedingen op beterhoren.nl. Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Creon Kozijnen. Ontdek de scherpste prijs in onze webshop. Creon Kozijnen. Omdat Sanne thuis zwaar verwaarloosd werd, kwam jeugdzorg in beeld. Maar ook daar voelde Sanne zich niet gezien, gehoord en gesteund. Gebrek aan aandacht maakt kwetsbare kinderen kapot. Kom voor ze op hetvergetenkind.nl. VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl. Dit is het moment. De spaarrente staat sinds tijden niet zo hoog. Bij LeasePlanBank krijg je nu 3,3% rente op een deposito van 2 jaar. Profiteer nu van het moment. LeasePlanBank. Alle aandacht voor sparen. Direct geld besparen? Laat dan nu je dak isoleren met PIF-isolatie door een PIF Pro. Kijk op zogepift.nl. Dit is het moment om je spaargeld vast te zetten. Leaseplanbank.nl. Nu isoleren. Zogepift.nl. Dit is tot 6:30. Nieuws en Co. Het Oekraïense leger heeft een nieuwe topgeneraal. Sirski vervangt Zaluzhny, die bijna 2 jaar opperbevelhebber was. President Zelensky maakte de wissel bekend op Telegram en zei erbij dat hij grote veranderingen wil zien in de strijd tegen Rusland. Це означає, що потрібен інший підхід, зокрема до ротації. Інший підхід до управління фронтом. Інший підхід до мобілізації та рекрутингу. We moeten anders kijken naar hoe we met onze mankracht omgaan, zei Zelensky, en naar hoe we opereren aan de frontlinie. Oud-commandant landstrijdkrachten Marten Kruijf, goedemiddag. Goedemiddag. Welke veranderingen moet generaal Sirski van zijn president dan gaan doorvoeren? Ja, dat is de vraag. Kijk, het kan zijn dat je elkaar niet ligt als persoon of dat je politiek anders in de wedstrijd staat. Maar wat we hier zien is denk ik iets wat fundamenteel met militaire planning te maken heeft. En het eerste wat je dan ziet is dat Zelensky zich gaat bezighouden met militaire planning. Dat is altijd wel een teken dat het niet zo goed gaat. Hè? Want je moet eigenlijk je planning overlaten aan jouw militairen. Je moet zeggen wat er moet gebeuren en waarom, maar vooral niet hoe. Want het is een vak, dus moet je overlaten aan jouw mensen. En nou gaat hij dus kennelijk veel meer sturen. En dat doet hij waarschijnlijk omdat hij wil dat Sirski zeg maar een andere operatie voert dan Zaluzhny. En als je kijkt naar de geschiedenis van Sirski, hè, dat is echt een soort vechter, een draufganger. Mm-hmm. Die heeft gevochten in Kiev, heeft Kiev verdedigd tegen de Russen. Heeft het offensief in de zomer van 22 in de omgeving van Kharkiv mogen uitvoeren. Maar heeft ook Bakhmut heel lang verdedigd. En ik vermoed dat waar Zaluzhny zeg maar dacht, wij moeten deze oorlog ook op tijd gaan winnen. Dus wij moeten zuinig met onze mensen zijn. Wij moeten ons niet gaan doodvechten bij Avdiivka, want wij moeten onze troepen elders sparen en elders inzetten waar het echt nodig is en waar we echt een beslissing zoeken. Zal Sirski waarschijnlijk meer zijn van oké, wij gaan elke grond verdedigen die we hebben, ongeacht de prijs. En als dat zo is, Dat betekent dat dan eigenlijk een president direct ingrijpt in de bevelvoering van de krijgsmacht. Want dat is ook wat Zelensky het liefste ziet gebeuren. Ja, en op zich gebeurt dat wel vaker, hè. We zien best wel eens soms fricties tussen wat de politiek wil en wat militairen denken wat kan. Hè. Wij denken nog de discussie in Oersgan over is het dan een opbouwmissie of een vechtmissie. Nou, kennelijk dacht Zaluzhny daar anders over dan Zelensky. Maar nu gaat Zelensky dus ook bemoeien met niet alleen te zeggen wat er moet gebeuren en waarom, maar kennelijk ook hoe het moet gebeuren. Ja. En een president die geen vakman is, maar die zich wel gaat bemoeien met militaire planning, ja, daar word ik altijd vrij onzeker van. Ja, want u zei net al, dat is een teken dat het niet goed gaat. Want wat zegt dit over hoe het Oekraïense leger ervoor staat? Nou ja, het Oekraïense leger is eigenlijk al 2 jaar bezig om een veel grotere vijand tegen te houden. Dat is op zich uniek, dat je dat kunt met minder mensen en minder middelen. Maar de vraag is, hoe kun je dat ook op termijn blijven volhouden, terwijl je weet dat jij een tegenstander hebt die alles op tijd gaat spelen. Poetin denkt, als ik het maar lang genoeg volhoud, ik heb veel meer mensen, ik heb meer middelen, dan ga ik deze oorlog winnen. En de vraag is maar of de politieke wens voor succes die Zelensky kennelijk heeft om nu succes te kunnen laten zien, of dat wel in lijn is met het langdurig kunnen volhouden van deze oorlog tegen de Russen. Ja, dat gaan we komende weken en maanden zien als Zelensky echt met zijn plannen komt en die ook gaat uitvoeren. Ja. Nu zeg net ook op het moment dat ik zie dat een president zich zo bemoeit met militaire planning, daar word ik dan een beetje zenuwachtig van. Want wat vindt u van de manier waarop de politicus Zelensky nu met zijn spierballen rolt? Om het zo maar even te noemen. Ja, het is geen goed teken. Hoe het ook draaien en keren en wat ook de oorzaak is. Als je moet vechten en je hebt alle middelen van de staat nodig en je hebt ook een eenheid nodig en jij vervangt jouw commandant der strijdkrachten, zeg maar, door jouw commandant landstrijdkrachten, dan is dat geen goed teken. Kennelijk heb je dan het gevoel dat of iets niet goed gaat, of dat ze naar jou luisteren, of dat er geen vertrouwen is in de relatie tussen jou en de militaire leiding. En dat is voor Oekraïne geen goed teken. Wat weten we over Zelensky? Wat is er over hem bekend? Het is een officier die in Rusland is geboren. Ook daar is opgeleid, daar zijn militaire training heeft gehad. Ook namens de Russen in Afghanistan is ingezet. Dus hij kent de Russen door en door. Hij weet precies hoe Russen denken, hoe Russen doen. Dat heeft hij ook gebruikt in de gevechten bij Kiev. Dat heeft hij gebruikt in het offensief bij Kharkiv. Dus hij kent de Russen door en door. En dat helpt hem ook echt in de strijd? Ja, dat helpt hem echt. Want als jij jouw tegenstander kent, dat helpt. En als we bijvoorbeeld zien hoe hij bij Kharkiv de Russen toch heeft misleid, door eigenlijk te zeggen, wij gaan Gerson aanvallen in het zuiden en dan in het noorden de Russen compleet verrassen door bij Kharkiv offensief te worden, dan ben je wel diep doorgedrongen in de geest van de Russen. Dus dat kan die. Maar hij heeft ook de roep dat hij te weinig geeft om het lot van zijn soldaten. Dat hij soms operaties te lang doorvoert, terwijl eigenlijk je moet afvragen of het wel zinvol is. En bij Bakhmut is daar een voorbeeld van. Bakhmut heeft geen waarde. Moet je nou daar veel schaarse middelen, want je hebt veel minder mensen, aan opofferen om die stad te behouden. En diezelfde discussie zien we nu eigenlijk weer bij Avdiivka komen. Dus ik vermoed dat we de komende dagen en weken zien dat Avdiivka harder zal worden verdedigd door Zelensky. De vraag is wat daar de consequenties van zijn op lange termijn. Maar die strategie, hè, dat hij dus iemand is die lange termijn doet, die militairen opoffert eigenlijk. Ja, dat kan me voor. Ik kan me voorstellen dat voor zijn populariteit onder militairen niet heel gunstig is. Ja, Zaluzhny was een gedragen iemand. Die was zelfs populairder dan Zelensky. Misschien speelt ook een rol. Maar ook onder zijn eigen mensen werd hij gewaardeerd, omdat hij heel voorzichtig omging met het leven van zijn mensen. En toen het offensief bijvoorbeeld afgelopen zomer niet zo slaagde, na een paar dagen, en er veel verliezen werden geleden aan de Oekraïnse kant, toen is hij degene geweest die heeft gezegd, luister, we gaan het anders doen. We gaan een andere wijze van opereren toepassen. Of Zelensky dat ook gaat doen, ja, dat weten we nog niet. Die zal waarschijnlijk langer doorgaan om alles ten koste wat het kost toch daar succes te hebben. Althans, dat is onze verwachting. En dat gaan we de komende tijd dus zien. Heel hartelijk dank, Marten Kruijf, oud-commandant Landstrijdkrachten. Wat doe je als bedrijf als je even niet alle stroom kunt krijgen die je nodig hebt? Nou, dan kun je bij een ander bedrijf vragen of daar misschien wat over is. Klinkt simpel, maar in de praktijk is dat lastig te regelen. Bij het havenbedrijf Amsterdam zeggen ze het nu voor elkaar te hebben. Verschillende bedrijven daar hebben afspraken gemaakt met de netbeheerder over wat ze gaan doen als er te weinig ruimte is op het stroomnetwerk. En verslaggever Bart Kamphuis ontmoette vanmiddag een van de betrokken ondernemers. Mijn naam is Bart Verweijen. Samen met PK Waterbouw hebben wij een nautisch dienstverlener in de stad Amsterdam. En een van de boten van uw bedrijf, daar staan we hier op. En dat is een boot die niet op de ouderwetse stinkende diesel draait, maar op grote accupakketten. Hè? Dat klopt. Wat je hier ziet, we staan ernaast. Dat zijn twee hele grote pakketten, twee accupakketten inderdaad. Dat zijn modulaire pakketten, die kunnen er ook uit hijsen. Waardoor we ze op bouwplaatsen ook nog elders kunnen inzetten, op een andere manier. Maar hier varen we inderdaad op. Op elektriciteit. En dat betekent dat uw bedrijf, want ja, u heeft hier een hele reeks van deze bootjes liggen, heel veel elektriciteit nodig heeft. Zeker. Elektriciteit voor ons is cruciaal. En onze aansluiting is te klein. Dus we trekken de stroom door die leiding heen. Stroom is voor ons echt het nieuwe goud, als het ware. Een groot terrein waar allerlei materialen liggen opgeslagen. Maar het komt er hier straks allemaal anders uit te zien? Zeker. We lopen nu over het terrein inderdaad waar bouwmaterialen liggen. Daar wordt een soort energiehub van gemaakt. Een energiehub, wat moet ik me daarbij voorstellen? Onder andere een laadplein waar verschillende vrachtwagens, maar ook shovels naartoe komen om hun accupakketten op te laden. Maar ook waar wij onze mobiele accupakketten gaan bundelen, tegelijkertijd opladen, weer op het schip zetten en de stad inbrengen. Want de stad heeft ook stroom nodig. En dat willen we eigenlijk een soort mobiel, een powerboot of een energieboot van maken, zodat die kan distribueren in de stad. Dit wordt dan zoiets als een control room. Klopt, we staan nu voor het scherm. Daar kun je eigenlijk het dashboard zien van het monitoring systeem. Waarop we de bovengrens kunnen zien. De bovengrens waar wij dus als groep niet meer stroom mogen gebruiken. Dat is een groep bedrijven. Een groep bedrijven. Nou, gezamenlijk hebben zij een bepaalde aansluitwaarde. En in gezamenlijkheid mogen we er niet overheen. Dan hebben we ook onze eigen platform of ons eigen grafiek die we in de gaten krijgen. Hoeveel hebben we zelf gecontracteerd? En wat is daar onze bovengrens en onze ondergrens? Voorheen waren we er helemaal niet mee bezig. We namen gewoon stroom binnen onze aansluiting. Maar nu hebben we veel meer stroom nodig. Dus dan ga je kijken naar één laag hoger van hoeveel heeft de groep nog beschikbaar. Zit die al aan zijn dak of is daar nog gewoon ruimte? En als er ruimte is, dan kunnen we aangeven, wij hebben die ruimte nu nodig. En zo ben je met z'n allen steeds bezig aan het balanceren. Dat betekent niet dat we zelf aan die knopjes, aan de schuifjes zitten te doen. Dat hebben we natuurlijk vooraf goed afgestemd met elkaar. Van als je meer stroom hebt of nodig hebt, wie kan dan op welke vlakken wat minder stroom gebruiken? Kunt u daar een praktijkvoorbeeld van geven? Wat zijn nou bijvoorbeeld bedrijven die wel even wat minder kunnen als u wat meer nodig heeft? Dan zou ik hem eigenlijk willen omdraaien. Als voorbeeld wat ik kan geven over aan welke knoppen kunnen we draaien. Dan hou ik het even bij mezelf. Van wat kan ik bieden aan het platform, aan het systeem, zodat zij even wat meer stroom nodig hebben. Nou, ik kan bijvoorbeeld al onze auto's die bij ons geparkeerd zijn, die kan ik even wat minderen. Die zitten vaak al genoeg om naar huis te komen. Dus die hoeven niet per se helemaal volgeladen te worden. Dat is één voorbeeld. Ons laadplein, daar komen straks supersnelladers te staan. Ik kan ook aanbieden aan het systeem, dat hoeft niet supersnel nu op dit moment. Nou, dan kan ik daar wat stroom afknijpen, waardoor de groep weer wat meer beschikbaar krijgt. Het klinkt allemaal heel mooi, maar kan het ook nog mislukken? Kan het concept ook nog mislukken? Ik denk de grote uitdaging zit, is dat als iedereen zijn poot stijf houdt met ik heb niks in de aanbieding, maar ik kom alleen maar halen, ja, dan wordt het wel ingewikkeld. Dus dan zou het echt mislukken, ja. Maar goed, wat zou dan de uiteindelijke consequentie zijn van zo'n houding? Dat is een hele goede, dat is eigenlijk de stok achter de deur. Als dat de houding wordt, ja, dan krijgen ze zelf ook geen stroom meer. Dus eigenlijk, ja. Gewoon omdat de capaciteit beperkt is en je moet wel iets qua verdeling met elkaar afspreken. Ja, dat is de stok achter de deur. Je moet dingen afspreken met elkaar, anders heb je gewoon geen stroom. Netbeheerder Liander hoopt binnenkort op 7 andere plekken in Nederland een soort gelijke projecten te starten. Edwin Gerritsen, waar staat het nog vast? En vooral in het midden van dat land, waar de files die lossen vrij snel op. Op de N35 Zwolle richting Enschede, tussen de Salland-Twente-tunnel en Wierden nog ruim een half uur vertraging. En dat komt door bergingswerkzaamheden. Het sportnieuws dan. Suzanne Schulting is weer shorttrekster. Na een afwezigheid van 11 maanden heeft ze vanmiddag haar rentree gemaakt bij de Wereldbeker in Dresden. Schulting kampte lange tijd met vermoeidheid en een virusinfectie. Maar bij haar terugkeer overtuigde de drievoudig Olympisch kampioene als van ouds tijdens de voorrondes. Later dit weekend rijdt ze om de medailles. Wielrenster Lorena Wiebes heeft in de ronde van de Verenigde Arabische Emiraten na de eerste etappe ook de tweede rit gewonnen. Net als gisteren was Wiebes de snelste in de massasprint. Maar deze was een stuk lastiger dan gisteren. De straight final made it quite difficult. Het was sometimes a bit dangerous. I think it was a big or I heard close to me a really big crash in the final kilometer. So yeah, that's always the moment that you have to be a bit careful. I opened up my sprint quite early, but it was luckily enough. En Ajax moet het de komende tijd doen zonder aanvoerder Steven Bergwijn. Hij is woensdag op de training geblesseerd geraakt aan een bovenbeen. Trainer John van Schip denkt Bergwijn minstens een maand te moeten missen. En daarom draagt Steven Berghuis de komende weken de aanvoerdersband. Dit is tot 6:30. Nieuws en Co. De definitieve uitslag van de Pakistanse verkiezingen is nog niet binnen. Maar tegen de verwachting in gaat het heel goed met een groep onafhankelijke kandidaten die worden gesteund door de gevangen gezette oud-premier Imran Khan. Zij pakken veel winst. Correspondent Aletta André in Islamabad. Ja, Aletta, gisteren spraken wij elkaar en toen had oud-premier Sharif zichzelf al tot winnaar uitgeroepen. Maar die was dus wat te voorbarig. Hij heeft zich vandaag opnieuw uitgeroepen tot winnaar. Ondanks dat dus inderdaad die onafhankelijke kandidaten voorstaan in de peilingen. Die hebben tot nu toe meer zetels gewonnen. En dat is al de hele dag de trend. Maar Sharif en zijn partij die hebben er toch vertrouwen in dat ze alsnog meer zetels zullen gaan krijgen. En daarbij telt hij ook gereserveerde zetels die partijen krijgen toegewezen voor vrouwen en minderheden. Daarop kunnen onafhankelijke parlementsleden geen aanspraak maken. Dus dat helpt hem ook. Mm-hmm. En daarbij zei hij vandaag, wij zijn de grootste partij. Hij beschouwt de onafhankelijke kandidaten dus niet als één groep. En dan heeft hij gelijk. En als leider van wat tot nu toe wel de grootste partij is, hoopt hij coalitieleider te kunnen worden. En heeft hij zichzelf, heeft hij de winst opnieuw geclaimd. Ja. Er was in aanloop naar deze verkiezingen behoorlijk wat onrust. Hè? Hoe is dat vandaag? Vandaag ook weer. Er zijn veel aantijgingen van oneerlijke praktijken bij verschillende stembureaus. Dat was gisteren ook al zo. Bijvoorbeeld gestolen stembussen of verdwenen stembiljetten. En de PTI, de partij van Imran Khan, beweert ook dat de stemmen bij een aantal kiesdistricten die gisteren al geteld waren, er vanmorgen ineens heel anders bij lagen. Oftewel dat de uitslagen worden vervalst en dat ze eigenlijk nog meer zetels hadden gewonnen. Hiervan zijn aanhangers overtuigd, in elk geval in de provincie KPK, waar de PTI het meest populair is. Daar werd vandaag geprotesteerd. En bij geweld tussen betogers en de politie zijn ook 5 aanhangers van de PTI omgekomen vandaag. Nou wordt Sharif gesteund door het leger. Wat zegt deze uitslag nou over de invloed van het leger in Pakistan? Nou, hieruit blijkt dat deze toch wel degelijk beperkt is als het gaat om de stembusgang. Dat kiezers en het volk wel wat te zeggen hebben in de verkiezingen. Van tevoren werd al gezegd, de opkomst wordt heel belangrijk. Als jongeren, die vaak thuis blijven, als die wel gaan stemmen, dan kan dat de uitslag beïnvloeden. Want de meeste manipulatie, het wordt wel geaccepteerd dat het wel gebeurt, maar dan vooral voorafgaand aan de verkiezingen. Dus het feit dat Khan 3 maal werd veroordeeld in een week, dat zijn partij niet mocht meedoen, terwijl voor Sharif de weg werd vrijgemaakt. Dat laat de meeste mensen betreft toch duidelijk blijken wie de steun van de autoriteiten heeft. Maar op de kiesdag zelf is de stembusgang grotendeels eerlijk. Er zijn wel al die aantijgingen, maar toch in de meerderheid van de stemlokalen zal het eerlijk verlopen zijn. Anders zouden die onafhankelijke kandidaten die worden gesteund door oud-premier Imran Khan nooit meer zetels dan Sharif's partij kunnen hebben gewonnen. Dat zou dan niet zijn gebeurd. Dus de perceptie in Pakistan is dat de uitslag van de verkiezingen van tevoren al vaststaat. Dat horen we ook vooral oudere mensen echt zeggen bij de stembus. Maar ja, jongeren die op Khan's kandidaten stemden verzetten zich tegen deze perceptie. En met succes dus. Wat voor invloed kunnen die kandidaten van Khan uiteindelijk nou krijgen in het parlement? Het is nog afwachten wat zij gaan doen, want ze kunnen een grote parlementaire groep vormen en op die manier als groep invloed uitoefenen. Mogelijk in de oppositie. Sharif zegt dat hij ook met hen in gesprek is om zich bij zijn coalitie te voegen. Of zelfs bij zijn partij. Want ze kunnen ook besluiten zich bij een andere partij te voegen. Dat binnen 3 dagen na de uitslag. En er is ook de verwachting dat dat in elk geval, ja, dat een deel dat gaat doen. Er wordt gesproken over het mogelijk kopen van kandidaten door partijen. Dus hen overtuigen met lucratieve posities bijvoorbeeld. Ja, dat zal natuurlijk een tegenvaller zijn of teleurstellend voor de aanhangers van Gaan. Maar dat moet nog blijken in hoeverre dat mogelijk gaat gebeuren. Voor nu is het voor hen wel echt een morele winst dat veel meer zetels zijn gewonnen dan verwacht van tevoren. En dat ze zich dus inderdaad niet hoeven neer te leggen bij de keus van het leger als het gaat om wie in het volgende parlement gaan zitten. Dankjewel, Alette André in Islamabad. En dan, een grote verandering in het voetbal moet ervoor zorgen dat spelers zich beter gaan gedragen op het veld. De 5-6. Overtreding. En die had al geel. Dat wordt gepromoveerd tot rood. Naast deze kaarten gaan er geruchten dat er een nieuwe kaart komt in het voetbal. De blauwe kaart. De Internationale Speelregelcommissie wil ermee gaan testen. Gele kaart. Gele kaart. 3. De blauwe kaart wordt uitgedeeld bij spelbederf. Een speler zou dan 10 minuten naar de kan moeten. Helpt zo'n tijdstraf om het onsportieve gedrag van voetballers te verminderen? Time out. In het voetbal komt vaak onsportief gedrag voor. Zoals zuren tegen de scheids. En dan op een scheidsrechter afrennen en daar zelfs om zoiets, terwijl je al zo voor staat met zo'n stand, om daar ook nog tegen te gaan protesteren. Ja, sorry. En opstootjes op het veld. Is dit dan? En de Nederlandse bank vliegt nu het veld in. De KNVB ziet de experimenten met de blauwe kaart graag komen. Want een gele kaart is niet altijd effectief. Als er een gele kaart is, dan heb je er als tegenstander, ja, wel iets aan. De speler die een gele kaart heeft, die moet iets voorzichtiger zijn. Maar eigenlijk hebben vooral tegenstanders in de toekomst wat aan, omdat er dan een schorsing is. Dit is sportjournalist Michiel de Hoog. Hij organiseerde voetbalwedstrijden waarin met nieuwe regels werd geëxperimenteerd. En volgens hem doet een tijdstraf meer pijn dan de gele kaart. Het directe verband tussen de misdaad, zeg maar, de overtreding en de straf, die is er nog niet. En dat zou natuurlijk met een tijdstraf aanzienlijk verbeteren. In andere sporten, zoals rugby, waterpolo en hockey, is een tijdstraf al lang ingevoerd. Groene kaart, 2 minuten. Hebben de Belgen een man meer. En sportpsycholoog Rico Schuijers denkt dat een blauwe kaart ook in het voetbal kan werken. Er zijn verschillende manieren om gedrag te kunnen veranderen. Eén daarvan is straffen en belonen. Als de blauwe kaart consequent wordt toegepast door de scheidsrechters, dan zou het op termijn kunnen helpen dat de voetballers hun gedrag gaan aanpassen. Al blijft voetbal wel voetbal en zou een extra kaart ook meer gedoe kunnen opleveren. Nou, het nadeel is denk ik dat je eindeloos gezeik gaat krijgen. Omdat een tijdstraf van 5 à 10 minuten, dat is een heftige straf. En dan gaat er natuurlijk weer discussie over ontstaan. Hey, is dit eigenlijk wel een tijdstraf waard? Is dit een gele kaart of niet? De Wereldvoetbalbond FIFA heeft gezegd nog niet te willen gaan testen met tijdstraffen. Dus voorlopig zal een blauwe kaart nog niet zo snel te zien zijn op de voetbalvelden. NPO Radio 1. Nieuwsweekend. Morgenochtend om 8:30. Mitchell Brunings, leadzanger van The Wailers, is te gast. Er is een speelfilm over het reggae-icoon Bob Marley. Don't let them fool you. It's a hit. Oh, no. Reggae is the people music. Boven Houwelingen bespreekt boeken voor lezers met veel en weinig tijd. Ik zou niet zeggen dat het een wereldschokkend boek is, maar heerlijk voor een paar uurtjes. En Kees Boonman over een emotionele politieke week. Laten we ons bij de feiten houden. Max Nieuwsweekend, morgenochtend om 8:30 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Op het scherpst van de snede, in Museum No Hero, die Überraschung. Oost-Duitse kunst voor en na die wende. Museumnohero.nl. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar. Met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridge Fund. Make money smile. Joop van den Ende, koning van het grote tv-amusement, musical vernieuwer en Broadway-pionier. Ontdek alle hoogtepunten uit zijn carrière in de online tentoonstelling van Beeld en Geluid. Met onder andere Simone Kleinsma, Ron Brandsteder en Henny Huisman. En ik, André van Duin, ben je gids. Ga naar beeldengeluid.nl/Joop van den Ende. Beleg bij Bridgefund en ontvang tot 5,25% vaste rente. NPO Radio 1, 6 uur. Dielke Teertstra. Goedenavond, in het laatste half uur van Nieuws & Co. Tegen alle waarschuwingen in geeft premier Netanyahu het leger opdracht te beginnen met de voorbereiding van een aanval op Rafah. In die stad in Gaza zouden zich op dit moment bijna 1,5 miljoen mensen bevinden. Weer is het NOS Journaal met Jan van der Putten. Burgemeester Abu Taleb heeft een bezoek gebracht aan de Rotterdamse buurt, waar een zware explosie was. Hij werd rondgeleid en sprak met buurtbewoners. De explosie van 1,5 week geleden veroorzaakte een ravage en kostte aan 3 mensen het leven. Abu Taleb was niet eerder in de wijk vanwege een werkbezoek in Zuid-Amerika. Daar kwam kritiek op van een aantal nabestaanden en buurtbewoners. Abu Taleb zegt dat wel eens overwogen om eerder terug te komen. Ik heb er ook over contact over gehad met mijn wethouder, lokale burgemeester en ook met de brandweer en de politie en gevraagd of het nodig was. Antwoord was, we redden ons wel, doe daar je werk mee. Demissionair premier Rutte gaat maandag naar Israël en de Palestijnse gebieden. Hij heeft een ontmoeting met de Israëlische premier en de premier van de Palestijnse autoriteit. Rutte zal het hebben over het belang van een onmiddellijke gevechtspauze en een duurzame oplossing voor het conflict. En ook wil Rutte de humanitaire situatie in de Gazastrook bespreken en het belang van het vrijlaten van mensen die gegijzeld zijn door Hamas. Van baboe-bakfietsen breekt geregeld het frame door midden. En de Voedsel- en Warenautoriteit doet daar onderzoek naar, meldt RTL Nieuws. Volgens oud-medewerkers gebeurt dat geregeld bij bepaalde modellen. Ook deze vrouw overkwam het tijdens het fietsen, zegt ze tegen RTL. Toen begon hij dusdanig aan het stuur te schudden dat ik hem eigenlijk niet meer recht kon houden. Dus ik ben gestopt, op de stoep gaan staan. En dan, ja, dan ga je kijken wat is er aan de hand. En toen schudde ik nog een beetje aan mijn stuur en toen klabam. Toen lag hij dus helemaal doormidden. Baboe zelf denkt dat er niet zoveel aan de hand is. Volgens de fabrikant zijn er in 2 jaar tijd op ruim 50.000 bakfietsen minder dan 20 meldingen binnengekomen. De politie heeft niet kunnen vaststellen of een ongeluk maandag op de A15 bij Herwijnen een direct gevolg was van boerenprotesten. Politieonderzoek is daarom gestopt. Er dreef rook over de snelweg en 2 auto's reden op elkaar. In Parijs is een man geëlektrocuteerd door de bovenleiding van de trein. Hij was bij Gare du Nord op een stilstaande trein geklommen. Volgens de Franse politie was het slachtoffer een migrant. De trein zou naar Londen gaan. Staatssecretaris Van Huffelen laat onderzoeken hoe racisme onder ambtenaren kan worden bestreden. 10% van de Rijksambtenaren heeft last van racisme. En 10% zegt dat collega's racistisch zijn tegen burgers. Veel reacties vandaag op het overlijden van oud-premier Dries van Acht, die maandag overleed, samen met zijn vrouw, op een zelfgekozen moment. Premier Rutte is onder de indruk van hun liefde voor elkaar. Wat ik ook zo indrukwekkend vind natuurlijk, hoe hij samen was met Eugenie en uiteindelijk samen overleden. Ik vind dat ook emotioneel bijna en heel bijzonder, zo'n huwelijk zo lang. En hij had het altijd over zijn meisje. En dat was Eugenie. Daar sprak hij met groot respect over. Premier Rutte noemde vannacht ook een gezicht van een tijdperk in onze parlementaire geschiedenis. En oud-premier Jan-Peter Balkenende noemt vannacht erudiet, bevlogen, sociaal en humoristisch. Vannacht en zijn vrouw Eugenie waren allebei 93. Het bisdom Rotterdam steunt een pastoor die weigert een hostie uit te reiken aan een lesbisch stel. De twee vrouwen zijn de carnavalsprinsessen van een plaatselijke carnavalsvereniging in Itteren. En tijdens de carnavalsperiode gaat die vereniging traditioneel naar de carnavalsmis. De pastoor liet van tevoren weten dat de twee samenwonende vrouwen van hem niet ter communie mogen gaan. Daarop ontstond ophef, maar het bisdom laat in een verklaring weten dat het de beslissing van de pastoor steunt. Het weer vanavond en vannacht droog, het is 1 graad of 8. Morgen grijs en voor het grootste deel van de dag droog. En morgen wordt het 11 tot 14 graden. Edwin Gerritsen, hoe is het op de weg? Er staan niet veel files meer. De files met de meeste vertraging staan op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn, tussen Hoevelaak en Barneveld, een kwartier oponthoud. A27 Utrecht richting Almere, tussen Bilthoven en Eemnes, 20 minuten, dat is de nasleep van een ongeluk. A35 Enschede richting Zwolle, voor Nijverdal een kwartier. En op de N35 Zwolle richting Enschede, voor Wierden 20 minuten vertraging door bergingswerkzaamheden. Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Hart en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen. Als mens en als leider. Van Hart en Linksma. School voor Human Leadership. Ontdek jouw training op training.nl. Na het succes van Hollands Hoop en Ripperda presenteert Summerbühne deze zomer De Grote Vloed. Een spannende muziektheatervoorstelling op locatie in Groningen over de kracht van water, liefde en opstand. Koop nu je kaarten op summerbühne.nl. De nieuwe compacte Volvo EX30 is groots in duurzaamheid, veiligheid en prestaties. Een volledig elektrische SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 staat nu in de showroom. Vanaf €36.795. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer. De Jong Intra vakanties, de mooiste rondreizen, gewoon perfect geregeld. Van Spanje tot Thailand. De Jong Intra vakanties. Ga je erover schrijven? Lees het openhartige boek van Herman Koch over het leven en de liefde van La Familia. Ga je erover schrijven? Van Herman Koch, nu in de boekhandel. Jouw Thailand rondreis. De Jong Intra vakanties. Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen. Profiteer nu van €1000 jubileumkorting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar. Nu te zien in Museum Beelden aan Zee. Tom Klaassen, kom kijken naar mijn sculpturen. Tot 1 april, Beelden aan Zee, Den Haag. NPO Radio 1. NOS NTR. Er is geen Amerikaanse steun voor een grote militaire operatie van Israël in de stad Rafah in Gaza. I think you all know more than 1 million Palestinians are sheltering in and around Rafah. That's where they were told to go. Military operations right now would be a disaster for those people, and it's not something that we would support. Zo'n operatie in Rafah zou rampzalig zijn, zegt Witte Huiswoordvoerder John Kirby. Dielke Teerstra. Nieuws en Co. Ondanks die waarschuwing van de VS is Israël bezig met de voorbereiding van een militaire operatie. Premier Netanyahu heeft het leger opdracht gegeven een plan te maken voor de evacuatie van burgers uit Rafah. Verslaggever Sander van Hoorn in Tel Aviv. Sander, hoe wil het Israëlische leger burgers gaan evacueren uit Rafah? Ja, ik neem aan op de manier waarop ze dat de vorige keer ook hebben gedaan. Door corridors te openen en door met sms'jes, door met flyers uit de lucht, telefoontjes naar Palestijnse nummers te waarschuwen en te zeggen dat mensen weg moeten komen. Maar er zitten heel veel mensen in Rafah. Ja, enorm veel. Ja. Tussen de 1 en 1,5 miljoen mensen. En die zitten niet allemaal in Rafah, die zitten ook, ja, voor een deel in tentenkampen in het kustgebied ten westen van Rafah. Maar de beelden die daar vandaan komen, daar kan nauwelijks meer iemand bij. Dus daar kun je die mensen niet naartoe laten gaan. Naar het oosten van Rafah, ja, daar zit je al snel tegen de grens met Israël aan. Dus dat lijkt me ook niet echt veilig. Maar naar het noorden dan, Rafah loopt bijna naadloos over in Khan Yunis. En dat is de stad waar op dit moment heel veel gevochten wordt. Dus waar die mensen zinvol naartoe kunnen, ja, nee. Israëlisch leger zal er plannen over maken. Maar ik zie het op dit moment even niet. Nee, de enige manier om weg te komen lijkt misschien de grens over met Egypte? En daar zit Egypte weer niet op te wachten, want die zijn bang dat die mensen daar dan voor onbepaalde tijd blijven. Amerika wil dat Israël een bestand sluit, hè, en dan gaat onderhandelen over vrede. Hoe realistisch is dat nog als overwogen wordt om Rafah aan te vallen? Ja, overwogen wordt. Het gaat zelfs verder dan dat wat Netanyahu heeft. Niet alleen gezegd plannen maken voor de evacuatie van burgers, maar tegelijkertijd dus dat aanvalsplan op te stellen. Dus Israël lijkt zich op dit moment weinig of niets gelegen te laten aan de Amerikanen, want die willen dus eigenlijk dat die aanval helemaal niet doorgaat. Maar Israël zegt, er zitten daar nog veel Hamassers en we moeten die uitschakelen. En de aardigheid is, daar is Amerika het op zich ook niet mee oneens. De afgelopen week zag je dat Amerika echt een vergezicht schetste. Een veilig Israël met daarnaast een Palestijnse staat. Maar dat is dan wel een Palestijnse staat die niet geregeerd wordt door Hamas. Ja, en dat is toch heel erg ingewikkeld. Want elke dag dat die oorlog in Gaza langer duurt, lijkt de steun voor Hamas op de westelijke Jordaanoever, dat andere Palestijnse gebied, lijkt te groeien. En met dat gegeven trok ik naar Ramallah op de bezette westelijke Jordaanoever. Over politiek wil iedereen wel praten, maar niet met een microfoon erbij. Dat ligt allemaal heel erg gevoelig. En dat is ook wel logisch, want in de opiniepeiling zie je dat islamitische jihad en Hamas, de twee terreurorganisaties die Israël aanvielen op 7 oktober, dat die het meeste vertrouwen genieten. En dat is ook wel logisch, zegt Ibrahim Dalalsha. Hij is een analist en was jarenlang werkzaam op het Amerikaans consulaat. This was a massive attack against Israeli civilians, followed almost immediately with massive attacks against Palestinian civilians. De verschrikkelijke aanslag op Israël die gebeurde in alle vroegte, maar meteen daarna begon de verschrikkelijke Israëlische tegenaanval en mensen werden daarmee wakker. Begonnen meteen met de woede over wat Israël deed. Maar het ligt heel gevoelig op de westelijke Jordaanoever. Als je openlijk steun betuigt aan Hamas, dan loop je zomaar het risico door de eigen Palestijnse autoriteiten opgepakt te worden, of door Israël. En dus zie je bij een kleine demonstratie op een centraal plein in Ramallah dat er wel Palestijnse vlaggen wapperen, maar niet de vlaggen van de verschillende Palestijnse groeperingen. The position of the United States is incompletely with the Israeli position to continue this war against our people. De Amerikanen helpen Israël alleen maar om de oorlog tegen onze mensen door te zetten. Er staan vrouwen bij, er staat ook een priester bij trouwens. Een klein groepje demonstranten, maar ze blokkeren nu wel een van de toegangswegen tot het grote plein. But you know, like you're taking people from fire into what do you want to do? And the answer is going to be like hit them back. Als hun wereld nog in brand staat, als je dan aan mensen gaat vragen wat ze willen doen, zegt Dalalsha, dan zeggen ze natuurlijk, laten we terugslaan. So you want the cooling period. Je moet in elk geval een tijd nemen om de zaak tot rust te laten komen. En dan moet er een alternatief zijn, zegt hij. Een twee-staten-oplossing. Een geloofwaardige weg daar naartoe met andere bestuurders, zowel hier als in Israël. Als dat pad gevolgd wordt, dan zul je zien dat radicale groepen in Israël, maar ook hier in de regio, Iran en ook Hamas, vanzelf gemarginaliseerd worden. Maar het probleem blijft dat op het moment dat er gesproken wordt over wat na de oorlog, het bestuur in Gaza, dan wordt er gekeken naar de Palestijnse autoriteiten. En in diezelfde opiniepeiling zie je dat bijna niemand daar nog vertrouwen in heeft. It tells me that the Palestinian Authority, if we go back to October 6, there was total state of despair. Voor 6 oktober zagen mensen de Palestijnse autoriteit als iets wat corrupt is, wat meewerkt met de bezetting, wat niets voor elkaar krijgt. You will actually see that there was no hope for a political solution or end of the occupation. Het was uitzichtloos en dat moet je ook doorbreken door bijvoorbeeld met nieuwe mensen te werken. And leave, you know, the PA or the Palestinian government to actually grow with new talents, with younger ones, with new blood, and basically start a process of reconstruction and bringing back life together. En er zijn genoeg nieuwe mensen die het van de Palestijnse autoriteiten en van Hamas kunnen overnemen. Het is een vergezicht van Dalalsha, want voorlopig is er nog niet eens een gevechtspauze. Laat staan een staakt het vuren, laat staan vrede en twee staten. Maar je kunt wel horen dat deze man lang adviseur is geweest van de Amerikanen. Want dit is eigenlijk precies wat zij Israël en Hamas voorstellen. Dankjewel, correspondent Sander van Hoorn, voor deze reportage en voor het gesprek. Edwin Gerritsen, waar staan de laatste files? Er zijn er inderdaad nog maar een paar. Op de A27 Utrecht richting Almere voor Eemnes 10 minuten vertraging. En op de N35 Zwolle richting Almelo voor Wierden ook 10 minuten opgetakt. Politie heeft bij een inval eind januari in Almere ruim 8 miljoen euro in beslag genomen. En die inval was op 24 januari, maar is nu pas bekendgemaakt. De politie vond ook 200 kilo drugs en een horloge met een waarde van een 500.000 euro. De politie hield 2 verdachten aan, een Amsterdammer van 36 en een man van 64 uit Almere. Ze zitten nog vast. Raining again. Supertramp was dat. Politici van de AfD, Alternatieve voor Deutschland, zijn niet welkom op de Berlinale. Dat is het filmfestival in Berlijn dat donderdag begint. Eerder hadden die politici wel een uitnodiging gekregen, maar de organisatie heeft die weer ingetrokken. Correspondent Charlotte Waiers in Berlijn. Charlotte, waarom zijn ze toch niet welkom? Ja, de organisatie zegt dat deze politici standpunten vertegenwoordigen die ingaan tegen de democratie. Bijvoorbeeld dat ze streven naar een homogene samenleving, dus een etnisch homogene samenleving. Dat ze plannen hebben voor massadeportaties en ook homofobe en racistische opmerkingen hebben gemaakt. Ja, en dat is voor dit filmfestival, dat ontstaan is kort na de Tweede Wereldoorlog, pijnlijk. Want dat wordt volgens sommigen wordt het filmfestival juist gezien als ja, een manier waarop Duitsland na de oorlog geprobeerd heeft een beschaafder imago te krijgen en juist open stond naar andere culturen en af wilde van het verleden van de oorlog. Maar Charlotte, nu kennen we deze standpunten van de AfD al langer. Wij hebben elkaar ook al meerdere keren hierover gesproken. Als dat een probleem is voor het festival, waarom waren deze mensen dan überhaupt uitgenodigd? Ja, dat is gebruikelijk. Alle fracties in de Berlijnse Senaat krijgen automatisch een uitnodiging voor dit festival. Dat wordt dan verdeeld. Daar heeft de organisatie van het festival zelf niet eens zo heel veel over te zeggen. Want het is ook een festival dat subsidie krijgt. Dat is publiek geld. Nou, dan willen de volksvertegenwoordigers ook langs kunnen komen. Maar ja, er waren natuurlijk recente berichten over bijeenkomsten waar AfD-politici met rechtsextremisten aan tafel zaten, waar we het inderdaad ook al eerder over hebben gehad. Mm-hmm. En onder andere een van de politici die was uitgenodigd voor dit festival, die zat ook met rechtsextremisten om tafel. En sindsdien is er kritiek op de partij verder toegenomen. Er zijn al weken massale demonstraties in heel Duitsland. En daarbij kwam nog eens een open brief van mensen uit de filmindustrie die ook kritiek hadden op die uitnodiging. Dus zijn ze toen, ja, zou je kunnen zeggen, ontuitgenodigd. Dat is niet echt een Nederlands woord. Mm-hmm. In het Duits heb je daar wel een woord voor. Ausgeladen. Ausgeladen. Wat vinden ze bij de AfD ervan dat ze zijn ausgeladen? Die zijn verontwaardigd. Er was eerder vandaag een persconferentie van een van de mensen die ontuitgenodigd is. En die zegt, dit is ondemocratisch, je sluit hiermee mensen uit. En ook kiezers uit, want er zijn kiezers die vinden dat hoe de actuele politieke macht verdeeld is, dat dat niet juist is. En die hopen juist, zeggen zij, dat de AfD de democratie nieuw leven in blaast. En er is ook een Berlijnse AfD-politicus die op Twitter nog veel verder gaat. Die vergelijkt het filmfestival met nazi's die de Joden uitsluiten. Ja, dat is hier nu wel vaker een beetje een gekke situatie, dat juist de partij die in het nieuws komt met plannen over onder andere massadeportaties zichzelf als slachtoffer ziet en anderen nazi beschuldigt. En daaraan blijkt maar weer, of daaraan zie je maar weer, dat er een noodzaak is op dit moment in Duitsland om een fundamentele discussie te voeren over de democratie. In hoeverre moeten politici die democratisch gekozen zijn nog steeds alles kunnen doen als, ja, als blijkt dat er steeds meer voorbeelden zijn dat de partij juist tegen de grondwet ingaat en tegen democratische waarden. En wordt die discussie gevoerd? Die discussie wordt zeker gevoerd. De blik op de partij verscherpt. Dat zie je onder andere doordat de Binnenlandse Veiligheidsdienst steeds verder afdelingen van de partij als rechtsextreem bestempelt. En dat is dan weer aanleiding voor andere organisaties om te bedenken wat ze met die partij moeten. Bijvoorbeeld de jongere afdeling van de partij, de Jonge Alternatieven, die is onlangs bestempeld als rechtsextreem. En nu heeft het leger gezegd, ja, we willen graag dat mensen die bij het leger zitten en daar lid zijn van die afdeling, dat die zich melden, want dat vinden ze niet verenigbaar met de principes van het leger. Ja. Ja, zo zie je dus steeds meer voorbeelden. Ja, en je zei net ook al, er gaan ondertussen ook groepen mensen de straat op, hè, om te demonstreren tegen de AfD. Hoe staat dat er nu voor? Wat is de verwachting voor de komende dagen? Ja, er staan nog steeds door het hele land demonstraties gepland. En het ziet er niet naar uit dat dat binnenkort op gaat houden. Dus die discussie over wat ze aan moeten met de AfD in Duitsland, die zal ook echt nog wel een hele tijd doorgaan. Dankjewel, correspondent Charlotte Weijers in Berlijn. De Australische oud-zwemmer en wereldkampioen James Magnussen wil een wereldrecord gaan zwemmen met behulp van doping. Hij is de eerste sporter die deelneemt aan de Enhanced Games. Dat zijn sportwedstrijden die doping toelaten en zelfs aanmoedigen. Vincent Egbers, voorzitter van de Dopingautoriteit. Goedenavond. Goedenavond. Kent u deze Enhanced Games? Ik heb er inderdaad van gelezen dat deze Enhanced Games georganiseerd gaan worden. En door wie gaan ze georganiseerd worden? Nou, dat zijn Australiërs, goed opgeleide mensen ook hoor, die erachter zitten, die er volgens mij een commercieel succes van willen maken. Ja, een project van een Australische zakenman. Ja, en andere investeerders inderdaad. Het is echt een commercieel project, zullen we maar zeggen. Ja, met inderdaad een hele commerciële rand, want James Magnussen doet het ook niet zomaar. Hè? Hij krijgt er ook wel heel wat voor. Ik heb begrepen dat hem in het vooruitzicht is gesteld het bedrag van maar liefst 1 miljoen dollar als hij het wereldrecord zou kunnen breken met gebruik van doping. Ja. Ik hoor het al wel een beetje aan u hoor, maar toch vraag ik het. Wat vindt u van het idee om zo'n wedstrijd te organiseren? Ja, ik vind het echt niet goed. En ik zal uitleggen waarom. Sport is voor mij meer respect voor de tegenstander hebben. Hard trainen, veel toewijding. En dan op een eerlijke manier tegen elkaar uitkomen. Dan de eer van het land wat je vertegenwoordigt te verdedigen. En wat je nu ziet is dat er een wedstrijd wordt georganiseerd waar het vrij staat om doping te gebruiken. En moet zich realiseren dat doping ook heel veel bijwerkingen en slechte effecten heeft. Hè. Als je bijvoorbeeld anabole steroïden zou gebruiken, dan word je daar agressief van, achterdochtig, lusteloos, maar ook depressief. Of het hart groeit ook, hè. Kan dikker worden en daardoor minder effectief zijn. Maar ook je krijgt een hoge bloeddruk, nierschade, acne. Het is echt niet goed voor je om dat te gebruiken. Nee. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen, dit zijn wedstrijden waar degene wint die bereid is het meeste of het grootste risico te nemen met zijn lichaam. Nee. En daar is sport eigenlijk niet voor bedoeld. Nou, zegt Magnussen, die risico's ken ik natuurlijk, dus ik wil het zo veilig mogelijk doen. Ik ga me goed laten begeleiden door medische experts. Is het op een of andere manier mogelijk om zo'n traject veilig te doen? Dat denk ik niet. Wat er dan wel gebeurt is dat die bijwerkingen zoveel mogelijk weer met andere medicijnen worden bestreden. Maar mijn stelling is, doe het dan open en eerlijk zonder die hulpmiddelen, die anabolische steroïden of EPO of andere zaken. Eigenlijk neemt hij medicijnen in terwijl hij die helemaal niet nodig heeft. Hij is niet ziek. Nee. Een EPO is bijvoorbeeld een medicijn wat rode bloedlichaampjes aanmaakt. Dat moet je vooral doen dat is vooral voor mensen bestemd die dat echt nodig hebben. Die bijvoorbeeld slecht werkende bijnieren hebben of andere zaken. Maar niet voor mensen die beter willen presteren. Nee, nou zegt de organisatie, dit zijn de Olympische Spelen van de toekomst. Terwijl 44% van de atleten al prestatieverbeterende middelen gebruikt, is het tijd om de wetenschap op een veilige manier te omarmen. Wat vindt u daarvan? Ja, dat vind ik niet helemaal juist de voorstelling van zaken. Er wordt inderdaad doping gebruikt. Maar daartoe, we hebben het afgesproken dat we dat niet doen. Hè. De NOC-NSF, maar ook de dopingautoriteit staan daar 100% achter. Dopingvrije, eerlijke sport. Er zijn ook controles. Mensen gaan vroeg naar bed, eten gezond, trainen enorm hard. En die hebben echt recht op eerlijke en toegewijde sporters die tegen hen willen sporten. En niet degene die bereid is veel risico om zijn eigen lichaam te nemen om te kunnen winnen. Dat keuren we echt af. Dan Magnussen die zegt bijvoorbeeld weer, wij als Australische sporters weten gewoon dat andere landen die ook op de Olympische Spelen, die aan de Olympische Spelen deelnemen, daarvan weten we dan dat zij wel doping gebruiken. En dat is eigenlijk ook heel oneerlijk. Dan kunnen we het beter maar allemaal doen. Dat is echt heel frustrerend en dat klopt ook hoor. Wij in Nederland hebben een goed antidopingprogramma. We controleren onze sporters na een wedstrijd als ze gewonnen hebben, maar ook daarbuiten, dus tijdens trainingen of als ze gewoon thuis zijn. Bijvoorbeeld de ingevroren urine in 2012 bij de Olympische Spelen van Londen is nog eens een keer bekeken. En er zijn weer opnieuw 73 overtredingen uitgekomen. Gelukkig geen Nederlandse samples die positief testen, maar wel Russische en andere samples. Ja. Dus het is inderdaad zo dat het gebeurt. Maar om het geheel vrij te geven, dan zeg je van, neem risico met je lichaam. Ja. En de vraag is of dat het waard is. Nou begrijp ik dat uw collega's van de Britse Anti-Doping Agency er ook erg bezorgd over zijn. Kunnen of willen jullie als antidopingorganisaties samen iets doen? Ja, wij kunnen alleen maar samen uitstralen en blijven uitdragen dat eerlijke sport het beste is voor iedereen. Leuker om naar te kijken. Ik wil eigenlijk niet kijken naar een wedstrijd waarbij degene wint die het meeste risico met zijn lichaam neemt. Het moet eerlijker, je moet echt respect hebben voor de tegenstander. En dan moet je dat op een eerlijke manier doen. Iedereen gelijke speelveld. En je kan ook zeggen, het is gelijke speelveld als er geen dopingcontrole is. Maar echt, dan wint degene die het meeste risico wint te nemen. En dat moeten we echt niet willen. Hartelijk dank, Vincent Egbers, voorzitter van de Dopingautoriteit. En dit was Nieuws & Co. Straks Dit is de Dag met Margie Fixen. Goedenavond. Ja, Dielke, ik blik zo meteen in Dit is de Dag terug op het leven en de nalatenschap van deze week overleden oud-premier Dries van Agt. En dat doe ik met Jan-Peter Balkenende, Andries Knevel en zijn biograaf Johan van Merienboer. Dat is zometeen na de hoofdpunten van het nieuws. Met Jan van der Putten. Fijn weekend. Tot morgenochtend. NPO Radio 1. Informateur Plasterk heeft contact gehad met NSC-leider Omtzigt, die niet meer mee onderhandelt. Gisteren hadden ze elkaar een uur aan de telefoon, zei Plasterk vandaag. De informateur werkt nu aan zijn verslag en stuurt dat maandag naar de Tweede Kamer. Van baboebakfietsen breekt geregeld het frame door midden, meldt RTL Nieuws. Toezichthouder NVWA bevestigt dat daar onderzoek naar wordt gedaan. Volgens de fabrikant Baboe zelf valt het allemaal wel mee. Het Israëlische leger bereidt een aanval voor op Rafah in het zuiden van de Gazastrook. Burgers moeten daar weg en Hamas moet worden uitgeschakeld, zegt premier Netanyahu. Maandag gaat premier Rutte naar het Midden-Oosten voor overleg met Israël en de Palestijnen. Ajax moet het de komende weken doen zonder aanvoerder Steven Bergwijn. De aanvaller is uitgeschakeld door een hamstringblessure. Het weer vanavond en vannacht droog en een graad of 8. Morgen grijs, later regen en een graad of 12. En voor het verkeer naar de ANWB, Edwin Gerritsen. Er staat nog één file op de N35 Zolle richting Almelo. Tussen de Salland Twente-tunnel en Wierdewest is de vertraging 10 minuten. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Fixen. Een hele goedenavond en fijn dat u luistert naar Dit is de Dag. Dries van Acht is overleden samen met zijn vrouw Eugenie. Hij was 3 keer de premier van Nederland. Van 1977 tot en met 1982. Tijdens een roerige politieke periode in onze geschiedenis. Het is altijd zo geweest om redenen waarvoor een verklaring moet bestaan, maar die ik niet ken, dat... dat